मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परंतु उस प्रथम वृत्ति में वासुदेवन जी ने जो क्वेश्चन कर दिया था, प्रश्न कर दिया था कि अध्यर्ध पूर्वधि को लोग संज्ञा में असंज्ञायाम क्या चीज है, तो उसी पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर हमने हालांकि बता दिया है कि जो असंज्ञायाम है वो असंज्ञायाम इसलिए पढ़ा है कि उसमें पांच लौहितिकम पांच कलापिकम ये जो है प्रत्यांत जो है प्रत्याने के बाद प्रत्यांत जो है वह जब संज्ञा को कहेगा तब जो है अध्यर्ध पूर्व वाले प्रातिपदिक और द्विगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है उससे परे आर्य प्रत्यय का लुक नहीं होगा। जब वह प्रत्यांत आर्य जो प्रत्यय है उससे युक्त होकर वह संज्ञा को कहेगा, नहीं तो लुक हो जाएगा तो पांत लौहितिकम नहीं बन पाएगा। तो इसी पर जो है मैंने चर्चा किया तो महाभाष्य पूरा हमने कहां तक पढ़ा दिया था। महाभाष्य का ये बात कहां तक हो गया था अनंत जी, कहां तक हमने पढ़ा दिया था? आपको पता है श्रवण जी और बालभो जी कहां तक हमने पढ़ाया था इसमें? अच्छा, मेरे से यहाँ तक किम प्रयोजनम द्वयो श्रुतयो समाहार द्विश्रुति यहाँ तक हो गया। किम प्रयोजनम किम प्रयोजन द्वयो श्रुतयो समाहार द्विश्रुति द्विश्रुति कृतम इति विग्रह्य द्विश्रुति देवता। अच्छा जी, नहीं तो ये न ये भी द्विश्रुति ये शायद होगा। हाँ, वहाँ तक होगा ये बताना अर्थ विशेषा संतते और तन्निमित्तात अपि। ये जितने भी शास्त्रार्थ जो चल रहा है ये शास्त्रार्थ चल रहा है द्विगो अध्यर्ध पूर्व द्विगो लोग में द्विगो में पंचमी माने कि षष्ठी माने, पंचमी मान करके प्रश्न किया है। उसमें जो शंका आ रही है उसमें जो दोष आ रहा है तो फिर वो कह रहा है कि इसमें ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो। तो उसमें जो है कहा कि तब निमित्त ग्रहण करना चाहिए और साथ साथ दूसरा कि अर्थ विशेष असम प्रत्यय और तब निमित्तात अपि मने जब अर्थ विशेष का संप्रत्यय न हो तो अतन्निमात अतन्निमितात से भी मने अतन्निमित से भी परे जो है वह लुक न हो ऐसा कहना चाहिए। तो ये क्या है जी, वहां पर ऊपर में जो उदाहरण दिया कि द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इति द्विस्वरूपम, तो द्वि भ्याम और स्वरूप भ्याम इस स्थिति में तदितार्थोत्तर पद समहारे च, क्योंकि भय तदितार्थ विषय होने पर जो है वो समानाधिकरण सुबंध के साथ समर्थ सुबंध समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर जो है तद्धितार्थ विषय होने पर तद्धित जब विषय होगा, तद्धित का अर्थ तद्धितार्थ क्या है, कृतम है द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, तो कृतम तद्धितार्थ है तेन कृतम, तो कृतम तद्धितार्थ है, तद्धित अर्थ है कृत खरीदा हुआ, तो तद्धितार्थ विषय होगा तब ही जो है समास हो पाएगा और तभी जो है द्विगु संज्ञा हो पाई, क्योंकि समास संख्या पूर्व द्विगु क्या कह रहा है, संख्या पूर्व द्विगु तो यही है कि भाई जब समास पद हो गया समास हो गया तो उसमें संख्या पूर्व में होगा उसकी द्विगु संज्ञा होगी। तो पंच भी गोड़ी भी कृत या द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम, तो यहाँ पर जो है ये आगे तद्धित उत्पन्न होने वाला है जो जिसका कृत अर्थ है, उस कृत अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उस अध्यर्ध पूर्व द्विगु जो है तो यहाँ पर उस द्विगु से परे, उस द्विगु से परे आर्य प्रत्यय का लुक होगा जिस जो जिस द्विगु का निमित्त तद्धित होगा, तद्धितार्थ होगा। जब तद्धित उस द्विगु का निमित्त होगा तभी उस द्विगु से परे लुक होगा, ये पिछले बार हमने आपको बताया था। तो यहां पर जो है पंच भी गोणी भी कृत या द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम में कृत अर्थ में हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह तद्धितार्थ निमित्त हो गया, तद्धित निमित्त हो गया द्विगु संज्ञा का, वहीं पर लुक कीजिएगा। यदि यहाँ पर एक तन निमित्त ग्रहण नहीं करोगे, कात्यायन जी ये कह रहे हैं कि यदि तन निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो कोई भी द्विगु किसी भी तरीके का द्विगु होगा भाई, वह तन निमित्त हो या अतन निमित्त हो, उस सबसे परे जो है क्या है उस सबसे परे जो है लुक हो जाएगा। जैसे द्विस्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम हो गया, ठीक है, द्विस्वरूपम तो संख्या पूर्व द्विगु से जो है द्विगु संज्ञा है, अब उस द्विस्वरूप बनाने के बाद द्विस्वरूपेण कृतम इति द्विस्वरूपिकम नहीं बन पाएगा, क्योंकि द्विस्वरूप है यहाँ पर, द्विस्वरूप है यहाँ पर क्या बोलते हैं द्विगु संख्या पूर्व द्विगु, और उसे द्विस्वरूप और यहां पर जो है द्विसूर्पटा तेन कृतम अर्थ में जो है अर्हाद गोपूज संख्या परिवार ठक ठक प्रत्यय हुआ, तो वहां पर ठक प्रत्यय द्विगु का यहां पर विषय नहीं है। द्विसूर्प तो पहले से ही द्विगु संज्ञा है, द्विसूर्प की पहले ही से द्विगु संज्ञा उसकी मौजूदगी है, तो वहां पर द्विसूर्प से आगे जो ठक हुआ है, जैसे वहां पर द्विस्वरूप से आगे तद्धितार्थ विषय में, तद्धितार्थ विषय में जो हुआ था द्विस्वरूप से आगे जो ठक प्रत्यय जो तद्धितार्थ विषय में हुआ था स्वरूपायन सॉरी ठक बोल रहा हूँ स्वरूपायंत्र से यही प्रत्यय जो हुआ था, तो वह तद्धितार्थ विषय में तो द्विगु तद्धित निमित्त हो गया था द्विगु का, परंतु यहाँ पर द्विस्वरूपेण कृतम जो हमने कहा तो इसमें ठक प्रत्यय निमित्त नहीं है द्विगु करने का, इसीलिए यदि यहाँ पर तन निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तद्धित निमित्त है ऐसा माने ऐसा द्विगु जिसका निमित्त तद्धित है ऐसा जब नहीं करोगे तो ये इस द्विसौपिकम नहीं बन पाएगा, त्रिसौपिकम नहीं बन पाएगा, तो ये हमने बताया था। अब दूसरा इसी में वार्तिक है, अर्थ विशेषा असंप्रत्यये अतन्मितात् अपि, बोल रहे हैं कि भाई जब अर्थ विशेष का की प्रतीति नहीं होगा, अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर, वहां पर तो विसूपम में अर्थ विशेष की प्रतीति है, वहां पर यह है कि कृत अर्थ में जो है वहां विशेष हो गया जुगु संज्ञा हुआ, तो अर्थ विशेष है वहां पर, वह सामान्य नहीं है, वह विशेष अर्थ है, विशेष जुगु संज्ञा है, सामान्य जुगु संज्ञा नहीं है। परंतु जहां पर अर्थ विशेष की प्रतीति न हो, तो अर्थ विशेष की प्रतीति जब नहीं हो तो अतन निमित्त है, अर्थात जिसका निमित्त तद्धित नहीं है, उससे परे भी लोप नहीं होता है, ऐसा कहो तो बोलते अर्थ विशेषस्य असंप्रत्यये अतन निमित्तात् अपि वक्तव्यम्। बोलते अर्थ विशेष की जहां पर प्रतीति नहीं हो, अर्थ विशेष का मतलब यहां पर यही लेना कि जिसको निमित्त मान, जिस तद्धित को निमित्त मान करके द्विगु हुआ हो, तो वो अर्थ विशेष हो गया, द्विगु संज्ञा अर्थ विशेष हो गया। तो इसीलिए यहां पर द्विसूरूपेण कृतम जब हम कर रहे हैं द्विसौरूपिकम, वहां पर अर्थ विशेष नहीं है, समान रूप से द्विगु संज्ञा मतलब पहले से ही है। तो ऐसे ही अर्थ विशेष की असंप्रतीति होने पर अतन निमित्त, जिसका जिस द्विगु का निमित्त तद्धित नहीं है, उससे भी परे लुक हो जाए, ऐसा कहना चाहिए। बोलते किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? बोलते द्वयो सूरपयो समाहारो द्विसूरपी द्विसूरप्या कृतमिति विग्रह्य द्विसूरपम इत्येव यथा स्यात्। बोल रहे हैं कि भाई क्या प्रयोजन है? तो बोलते द्वयो सूरपयो, दो सूरप का समाहार, सूरप जो परिमाण विशेष है, समूह हो गया द्विसूरपी। यहाँ पर द्वि द्वि ओस सूरप ओस, और यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च समाहार, यहाँ पर जो समाहार अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है, तो समाहार अर्थ में समास हुआ कि समाहार अभिधेय होने पर, तो उसमें तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सह तद्धितार्थ विषय नहीं है, यहाँ पर समाहार विषय, समाहार अभिधेय है, समाहार अर्थ है, तो उसमें समास हुआ तो द्विसूरप हुआ। अब द्विसूरप के आगे द्विगोश्च से गीप हो गया, तो द्विसूरपी बन गया, और द्विसूरपी से अब जो है कृत अर्थ में द्विसूरपिया कृतम इति द्विसूरपम, तो बोले कि द्विसूरपी से खरीदा हुआ अर्थ द्वाभ्याम सूरपाभ्याम कृतम इति द्विसूरपम, उसका जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर द्विसूरपी से खरीदा हुआ ये भी है, परंतु वहां पर जो है द्विस द्वाभ्याम सूरपाभ्याम में तो हितार्थ में है, और यहाँ पर जो द्विसूरपी हुआ द्वयो सूरपयो समाहारः द्विसूरपी, यहाँ पर भी द्विगु है परंतु यहाँ पर समाहार अभिधेय है, तो यहाँ पर अर्थ विशेष नहीं है, यहाँ पर जो समाहार अभिधेय में क्या बोलते हैं समास हुआ है उसके द्विगु संज्ञा है, वहां पर उसको निमित्त मान करके तद्धित को निमित्त मान करके जो विशेष जो हुआ विशेष रूप से वो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर द्विसूरपी जो समाहार में गया दो सूरपों का समाहार उससे खरीदा हुआ ऐसा विग्रह करके उसके भी द्विसूरपम ही बने, जैसे द्वाभ्याम सूरपाभ्याम कृतम से भी द्विसूरपम बनता है, उस ऐसे ही समाहार जब हो गया समाहार अभिधेय में समास होगा उससे भी परे द्विसूरपम ही बने, इसीलिए यहाँ पर अर्थ विशेषा असंप्रत्यय अर्थ विशेषस्य असंप्रत्यय अतन्निमित्तातपि, मने तद्धित निमित्त नहीं है जिस द्विगु संज्ञा का, उससे भी परे कहो लोप हो जाए, नहीं कहोगे तो द्विसूरपा द्विसूरप्या कृतम ऐसा विग्रह करके द्विसूरपम नहीं बन पाएगा। समझ गए जी? सभी को समझ में आया? अनंत जी समझ में आया? आगे करें, आगे करें कि अथ क्रियमाणे पि तन्निमित्त ग्रहणे कथम इदं विज्ञायते तस्य निमित्तम तन्निमित्तम तन्निमित्तात् इति। बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करने पर भी आपको ये कैसे पता चलता है कि तन्निमित्त जब आप ग्रहण कर भी देते हो तो ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पर तस्य निमित्तम तन्निमित्तम षष्ठी का पुरुष है, तस्मात् तन्निमित्तात् उस तन्निमित्त से परे, माने उस तद्धित का जो निमित्त, तद्धित का निमित्त उससे परे या आहोषित स निमित्तम अस्य स्वयं तन्निमित्त, अथवा जो वह तदित प्रत्यय निमित्त है जिसका वह तन्निमित्त है, उस तन्निमित्त से परे, तन्निमित्तात इति से परे जो है क्या है आर्य प्रत्यय का लुक हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा? बोलते किन चाहता भाई, इसमें इससे क्या हुआ, इससे क्या विशेषता, किम मन क्या अतः मन इससे क्या हुआ। आप जो कह रहे हो तस निमित्तम तन निमित्तम या तस्मात निमित्त या स निमित्तम यसिति तन निमित्तम, इन दोनों विशेषता क्या है? तो उस पे कह रहे हैं महाभाष्कर, यदि विज्ञाए तो तस निमित्तम तन निमित्तम और तन निमित्तात इति क्रियमाणे अपि तन निमित्त ग्रहणे अत्र प्राप्नोति। बोल रहे हैं कि यदि आप तस तन निमित्त का मतलब आप ये समझते हो, सचित समास करते हो तस निमित्तम तन निमित्तम, उस तन्निमित्त से उत्तर ऐसा करने पर भी तन्निमित्त ग्रहण कर भी दो तब भी यहाँ प्राप्त होता है। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इति द्विस्वरूपम, द्विस्वरूपेण कृतम इति द्विस्वरूपिकम। बोल रहे हैं तो आप यदि ये तस् निमित्तम तन्निमित्तम करते हो कि उस तद्धित का निमित्त तन्निमित्त है, वो तन्निमित्त है, तो यहाँ पर द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम तो ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वहां जो बोल रहे हैं कि तम निमित्त, उस तद्धित का निमित्त, उस तद्धित का निमित्त, तो यहाँ पर द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम तो हो गया, और द्विस्वरूपम जो हुआ कि उस तद फिर जो है द्विस्वरूपेण कृतम इति द्विस्वरूपिकम, द्विस्वरूपिकम त्रिस्वरूपिकम ये नहीं बन पाएगा। क्यों? उस तद्धित का निमित्त यहाँ पर द्विसौरपिकम जो है, तो द्विसूरपता और कृत अर्थ में जो आपने सूरपादंत्र क्या बोलते हैं ठक प्रत्यय किया, अराधा गुप्त पूछे संज्ञा परमाण ठक से जो किया ठक प्रत्यय, तो वह उस तद्धित का निमित्त कौन है? वह प्रातिपदिक है। कौन प्रातिपदिक है? द्विसूरप प्रातिपदिक है। माने वहां पर द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम जो द्विस्वरूपम किया है, वो बना करके उस द्विस्वरूप शब्द से जो ठक प्रत्यय कर रहे हैं वहां पर करके द्विस्वरूपिकम नहीं बन पाएगा। तस् निमित्त यदि करोगे तो क्यों? तस् निमित्तम का अर्थ उस तद्धित का निमित्त, तो उस ठक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का निमित्त कौन है जी? द्विस्वरूप शब्द है, क्योंकि द्विस्वरूप शब्द ये है तेन तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय किया है, अर्थात यथाविहित प्रत्यय हुआ तेन कृतम में, तो यहाँ पर द्विस्वरूप जो शब्द है वह द्विगु है, द्विस्वरूप शब्द जो है द्विगु है, तो यहाँ पर इस द्विस्वरूप द्विगु से परे, क्योंकि निमित्त हो गया उस ठक प्रत्यय का, ठक प्रत्यय को उत्पन्न करने का निमित्त हो गया यहाँ पर द्विस्वरूप शब्द, तो इस द्विस्वरूप उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त हो गया वह द्विगु द्विस्वरूप, और उससे परे लुक हो जाएगा। तब निमित्त ग्रहण करोगे तब भी जो है उस तद्धित का निमित्त द्विस्वरूप हुआ उससे परे लुक हो जाएगा। ये यहाँ पर नहीं पर मैंने यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ पर लुक प्राप्त होता है, फिर द्विस्वरूपिकम त्रिस्वरूपिकम नहीं बन पाएगा। समझे जी? वासुदेवन जी समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। वो विशेष अर्थ हो गया ना जी, तद्धितार्थ को निमित्त मान करके जब द्विगु संज्ञा हुआ विशेष हो गया। हाँ वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, उसका तो मैंने बता दिया था। अब ये पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको तो समझिए, वो तो आगे आने वाला ही है, वो तो आगे आने वाला। मैं अभी जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कर रहा हूँ द्विस्वरूपिकम त्रिस्वरूपिकम हाँ, तो एक में समाहार है और एक तदितार्थ में समाहार है, द्विगु है, तदितार्थ में द्विगु है, तो वहां पर तदितार्थ में द्विगु विशेष है, समाहार में सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर द्विसर्प शब्द तो द्विगु है, उससे परे ठक है, द्विगु निमित्त हो गया उस ठक का। तो तत् निमित्तम यदि करोगे, तब निमित्त का यदि सचित समास करोगे तो यहाँ पर भी लोक प्राप्त होगा, द्विसर्पिकम नहीं बन पाएगा, ये कह रहे हैं, ये दोष होगा। और अथवा विज्ञायते सनिमित्तम अस्य सोयम तद निमित्त, और यदि ऐसा जाना जाता है कि वह निमित्त है इसका, माने वह तद्वित प्रत्यय निमित्त है इसका, वह तद निमित्त है, तद निमित्तात उस तद निमित्त से पर तो न दोष होगा, तो फिर दोष नहीं होता, फिर दोष नहीं होगा, तब द्विसर्पिकम बन जाएगा। क्यों? कि यहाँ पर द्विसर्प सबसे जो ठक किया वह ठक प्रत्यय निमित्त नहीं है द्विसर्प का, द्विसर्प को द्विगु करने में द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, वहां पर द्विसर्पम में वहां पर तो तद्धित निमित्त है द्विसर्प को द्विगु करने में, परंतु द्विसर्प से जो ठक किया उसमें निमित्त नहीं है द्विसर्प, तब ये दोष नहीं होगा। बोले यथा न दोष तथास्तु, भाई जिसमें दोष नहीं है, जैसा दोष नहीं वैसा करो, तो ये कह दिया कि भाई ये इसका मतलब है कि यहाँ पर तन निमित्त में बहुव्रीहि है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है, समझ गया जी। फिर आगे करें स निमित्तम अस्य सोयम तन निमित्त, तन निमित्त यदि विजयते हैं कुत एतत्, बोल रहे हैं कि वह निमित्त है इसका, वह यह तन निमित्त है, और उस तन निमित्त से ऐसा जाना जाता है परे जो है आर्य प्रत्यय का लुक होता है, तो कुत एतत्, बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ, यह कुत क्यों ऐसा आपने क्यों किया, इस तरीके से क्यों किया, तो यद अयम आर्य विशेष अर्थ विशेष असंप्रत्यय असन्निमित्तात अपि, ऐसा हमने जब किया समास तो इससे ये हुआ कि हमने जो पीछे कहा कि असन्निमित्त से परे भी आर्य प्रत्यय का लुक हो जाए, ये जो कहा था कि अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर असंप्रत्यय माने असंप्रत्यय होने पर असन्निमित्त से भी हो जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा असन्निमित्त से परे भी माने ये हो जाएगा, तो क्योंकि तो वहां पर ये हो जाएगा, ये हमने जो कह दिया कि वह निमित्त है जिसका, तो यहाँ पर जो कहा था कि द्विसूर्प्या कृतम, ये जो हमने कहा था ना द्वयो सूर्पयो समाहर के द्विसूर्पी और द्विसूर्प्या कृतम, तो यहाँ पर कृत अर्थ में जो ठक हुआ वो असन्निमित्त है, वहां पर जो द्विसर्प जो है वह अर्थ विशेष नहीं है, अर्थ विशेष नहीं है, तो अर्थ विशेष द्विगु जो है वह अर्थ विशेष वाला द्विगु नहीं है, तदितार्थ को निमित्त मान करके नहीं है, तो इसीलिए उससे परे भी लुक हो जाएगा, ये बात सिद्ध हो जाएगी। और यदि यहाँ पर तस्य निमित्तम करेंगे तो अर्थ विशेष असंप्रत्यय असन्निमित्ता तथी, ये उससे फिर ये होगा ही नहीं, उससे मन ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विसर्प्या ऐसा कुतः एतत्, ऐसा आपने क्यों कहा, बहुवी समास तो बोलते तभी तो जो है अर्थ विशेष असंप्रत्यय असन्निमित्त इस प्रकार कहा है कि द्विसर्प्या कृतम, इस विग्रह से जो उत्पन्न तद्धित जो है प्रत्यय द्विगु का कारण न होने से यह वार्तिक कहना पड़ा है ना, नहीं तो ये दूसरा जो वार्तिक कहा वो नहीं हो, दूसरा वार्तिक भी नहीं हो पाता, ये कह रहा तत्तरी तन्निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम, तो क्या तत्तरी मने तो क्या तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए, तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए, क्यों, बोले द्विगोह इति नैषा पंचमी, बोले कि द्विगु ये जो इतने शास्त्रार्थ हो रहा है, इतनी जो भ्रांतियां हो रही है, अब ये सिद्धांत बता रहा है, ध्यान रखिएगा, अभी तो शास्त्रार्थ किया पंचमी मान करके फिर समाधान किया और बोला कि तद निमित्त ग्रहण करो, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वार्तिककार को महाभाष्यकार कह रहे हैं कि श्रीमान जी तो इस रूप में अर्थ शास्त्रार्थ, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वार्तिककार का जो है ये तो क्या है बुद्धि, हम लोगों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए इस तरीके से शास्त्रार्थ हो रहा है, ये नहीं समझिएगा कि ऋषियों का खंडन कर दिया, एक ऋषि ने दूसरे ऋषियों का खंडन कर दिया, वह उनका भी उद्देश्य है, क्योंकि वार्तिक कहते ही है उक्ता नुक्त विरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिकाज्ञा मनीषिणा, बोल रहे हैं कि उक्त कुछ कहा है या जो कुछ नहीं कहा है या दो बार जो कह दिया उसके संबंध में जहाँ पर चिंतन हो उसी का नाम वार्तिक है। जो कुछ कहा है भगवान पाणिनि जी ने परंतु वह स्पष्ट नहीं हो रहा है, उस स्पष्टता के लिए ये यहाँ पर साक्षात किया जा रहा, उसका चिंतन किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर पंच नैषा पंचमी, ये पंचमी नहीं है, तातर ही वो कौन सी विभक्ति है, वो तो संबंध षष्ठी, ये संबंध षष्ठी है। अब द्विगु में द्विगो में अध्यर्द पूर्व द्विगो संज्ञा में द्विगो में जो संबंध षष्ठी माने इससे क्या हुआ जी, तो अर्थ हो गया कि द्विगु का संबंधी ऐसा जो है संबंध षष्ठी हो गया, तो द्विगु का संबंधी जो तद्धित उसका लुक होता है, तो द्विगु का संबंधी जो तद्धित है उसका लुक होता है तब भी तो दोष है। यहाँ पर द्विगु का संबंधी ठीक है, आपने द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम जो आपने कहा तो दो सूर्प से खरीदा हुआ द्विसूर्पम कहा, तो यहाँ पर द्विसूर्प का संबंधी है अय प्रत्यय सूर्पादंत्र समूह, अय प्रत्यय जो है संबंधी है और अय का संबंधी है द्विसूर्प, माने यहाँ पर द्विगु का संबंधी है अय और अय का संबंधी है द्विगु, ठीक है दोनों आपस में संबंधी है, परंतु तन निमित्त का हुआ था कि वह तद्धित निमित्त है, जिसका वह तन निमित्त है उस तन निमित्त से परे जो कहा, तो आप यहाँ पर षष्ठी मान भी लिए, तो द्विगु का संबंधी जो तद्धित उसका लुक होता है, तो ये दोष तो फिर जो है ये दोष तो ये करने पर भी षष्ठी मानने पर भी ये दोष समाप्त नहीं होगा, कोई द्विगु का संबंधी तो यहाँ पर द्विसूर्पे न कृतम जो कहेंगे तो द्विसूर्पे न में वहां पर द्विसूर्प उसका संबंधी ठक नहीं है क्या, जैसे द्विसूर्प का संबंधी अई है, द्विसूर्प मैंने क्या बोलते द्विभ्याम सूर्पभ्याम इसमें जो अय प्रत्यय किया गया और द्विसूर्प से आगे द्विसूर्पता द्विसूर्पता और जो है ठक प्रत्यय किया, तो जैसे द्विभ्याम सूर्पभ्याम इसका संबंधी है अय प्रत्यय अय तदित प्रत्यय, ऐसे ही द्विसूर्प का संबंधी है ठक प्रत्यय, द्विसूर्प में जैसे वहां पर तद्धित निमित्त है उस द्विगु का, परंतु यहाँ तो सेव तो नहीं कहा जा रहा तद्धित निमित्त है द्विगु इस तरीके से, ये तो कह रहे थे द्विगु का संबंधी, तो यहाँ पर भी द्विसूर्प शब्द से जो आपने तद्धित किया ठक प्रत्यय किया वो भी संबंधी है, द्विगु का संबंधी है और वहां पर भी संबंधी है, ये कहां विशेष अर्थ निकलता है कि ये निमित्त होना चाहिए, अब भी तो वही है संबंध षष्ठी मानने पर भी यही है, तो उस द्विगु के संबंधी जो तद्धित है उसका लुक होता है ये कह देंगे और भी उस दोष का निवारण नहीं होगा। तो इसके संबंध में पहले मैं बताऊं फिर इसका ये बताऊं, यहाँ पर बोलो बात तो ठीक है जी, यहाँ पर द्विगु तो प्रकृति का नाम है द्विगु संज्ञा, प्रत्यय का तो नाम तो द्विगु है ही नहीं, तो जब प्रत्यय का नाम द्विगु नहीं है तब भी तो वही दोष हुआ, हाँ यदि प्रत्यय का नाम द्विगु होता, प्रत्यय का नाम द्विगु होता तब तो उस द्विगु का लोप होता है, द्विगु के स्थान में लोप होता है, ऐसा हो जाता अध्यर्द पूर्व वाले और प्रातिपदिक और जो द्विगु प्रातिपदिक है उस द्विगु प्रातिपदिक के स्थान में लोप आदेश होता है, षष्ठी संबंध षष्ठी मानेंगे, तो यहाँ पर संबंध द्विगु का संबंधी कर है, तो यहाँ पर संबंध षष्ठी में पहले समय षष्ठी मान करके स्थान षष्ठी यदि मानते हैं, पहले स्थान षष्ठी से विचार कीजिए तो क्या द्विगु के स्थान में, तो द्विगु के स्थान में भाष्यकार ने कहा कि यहाँ पर स्थान षष्ठी है, महाभाष्यकार का ऐसा नहीं है वक्तव्य परंतु महाभाष के ही सार है, तो ध्यान रखिए भाष्यकार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा कि स्थान षष्ठी है का, तो स्थान षष्ठी कहेंगे द्विगु के स्थान में लुक होता है तो द्विगु तो है ही नहीं सकते, वो तो यह तो वहां पर बता रहे हैं कि लक्षणा किया, फिर वहां पर लक्षणा किया क्या, जैसे गंगायाम घोषा, तो गंगायाम घोषा का मतलब है कि गंगा का तो गंगा किनारा है नहीं, तो वहां पर लक्षणा किया कि गंगायाम तटे घोषा, ऐसे ही यहाँ पर द्विगु जो है स्थान षष्ठी मान करके माने स्थान षष्ठी मान करके वहां पर जो है क्या किया कि द्विगु के स्थान मतलब यह है कि द्विगु जिसकी संज्ञा है, किसकी संज्ञा है जी, अर्थात जिस तद्धित को मान करके द्विगु संज्ञा है, उस द्विगु संज्ञा के समीप में है वह तद्धित। तो उस तद्धित में माने यहाँ पर तद्धित जो प्रत्यय है वो लक्षणा करके उस जैसे गंगा के किनारे में झोपड़ी है, तो इसलिए गंगा में झोपड़ी है, ये यहाँ पर गंगा से गंगा तट अर्थ ले रहे हैं कि गंगा का किनारा संबंध के साथ है। ऐसे ही यहाँ पर जो है द्विगु के समीप में वह तद्धित है, जिसको मान करके, जिस तद्धित को मान करके द्विगु संज्ञा हुई है, उस द्विगु के समीप में वह तद्धित है, इस तद्धित प्रत्यय का नाम भी द्विगु हो गया। और उस अर्थात द्विगु के समीप में जो तद्धित ऐसे जिसको मान करके ये हुआ हो, तो वैसे द्विगु का जो है लोप हो जाता है। तो ऐसा कहकर के स्थान षष्ठी मान करके लक्षण करके उन्होंने किया है। अब यहाँ पर महर्षि पतंजलि जो कहते हैं कि संबंध षष्ठी द्विगोह तद्धित लुक होता है, द्विगु के संबंधित तद्धित का लुक होता है, तो द्विगोह या तद्धित मतलब द्विगु का जो तद्धित, ये अर्थ हुआ किमच द्विगो तद्धित, भाई द्विगु का तद्धित क्या है, द्विगु का जो तद्धित, द्विगु का तद्धित क्या है, द्विगु का तद्धित निमित्त, निमित्त तद्धित जो है यहाँ पर द्विगु का निमित्त है। तो यहाँ पर द्विगु का संबंधी, तो यहाँ पर संबंधी निमित्त निमित्ती भाव है, यहाँ पर निमित्त संबंध है, निमित्त और निमित्तिक भाव है यहाँ पर संबंध। तो अर्थ हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक शतम षष्ठर था, बहुत सारे षष्ठी के अर्थ है, तो यहाँ पर जो है निमित्त संबंध है द्विगु का तद्धित के षष्ठी संबंध होने की, षष्ठी होने के कारण भाई संबंध है। तो कौन सा संबंध है, वह संबंध है निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध है। तद्धित निमित्त है और निमित्ती है द्विगु, तो निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध होने के कारण द्विगु के जो निमित्त तद्धित उसका लुक होता है। समझ में आ गया जी, षष्ठी यहाँ पर है, ये सिद्धांत ये निकला कि अध्यर्ध पूर्व द्विगो नुग संज्ञा में जो द्विगो है, या द्विगो नुग प्रत्यय में जो द्विगो है, वह पंचमी नहीं है, षष्ठी है। षष्ठी इसलिए दिया गया कि वह भी षष्ठी नहीं देगी, पंचमी मानेंगे तो दोष होगा, और दोष होने से फिर वह तन्निमित्त ग्रहण करना पड़ेगा, और जब षष्ठी मानेंगे तो तन्निमित्त ग्रहण करने की आवश्यकता है ही नहीं, वहां पर संबंध है षष्ठी, और वह कौन सा संबंध है, तो निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध है। तो इसलिए जो है द्विगु के निमित्त तद्धित का लोप होता है, ये अर्थ हो गया, तो वो वार्तिक करने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आ गया आनंद जी, हाँ। तो ये कह रहे हैं कि किम च द्विगु तद्धित, द्विगु का तद्धित क्या, तो निमित्त निमित्त है, तो यस्मिन द्विगु इति एतद् भवति, बोल रहे हैं यस्मिन माने जिसके परे रहते, यस्मिन माने जिसके होने पर द्विगु हो, इति एतद् भवति, द्विगु का निमित्त जो तद्धित, इसका मतलब हुआ कि जिसको निमित्त मान करके द्विगु हुआ हो, वो द्विगु के निमित्त तद्धित हो गया। अस्मिन से एतद् भवति होते, किसके परे थे या होता है, किसके परे रहते, एतद् भवति माने द्विगु संज्ञा जो है किसके परे रहते होता होते, प्रत्यये, प्रत्यय के परे रहते हैं। फिर आगे करें, इदंतर ही वक्तव्यम, वो तो हो गया तन्निमित्त ग्रहण का खंडन कर दिया, अब बोल रहे तो क्या यह कहना चाहिए कि अर्थ विशेष असंप्रत्यय अतन्निमित्ता तपी, क्योंकि उसका तो समझ में आ गया, परंतु इसको कहना चाहिए कि अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर जो अतन्निमित्त से भी परे हो, वक्तव्यम बोल रहे हैं यह नहीं करना चाहिए, इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों नहीं करने की आवश्यकता है, यह अस्माभिः सही शब्द्यम साध्यम, बोल रहे कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा हमें जो है तीन शब्द साध्य, तीन शब्दों के माने शब्द कहते हैं शब्द को, तीन शब्द के होने वाला, तीन शब्द का होना, यहाँ पर हमें तीन शब्द का होना साध्य है, हमें तीन तरीके का वाक्य चाहिए, तीन तरीके का शब्द चाहिए, क्या चाहिए, एक चाहिए द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम, एक तो ये चाहिए, दूसरा चाहिए द्विसुरूप्या कृतम, और तीसरा चाहिए द्विसुरूपम। द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम जब मैं अर्थ में जब आप सही प्रत्यय लाते हैं तो समर्थनाम प्रथमाद वाह है, तो विकल्प से होता है, तो एक द्विसुरूपम भी बनता है, एक विग्रह वाक्य भी रहता है, दो वो हो गया, और तीसरा 20 रुपया कृतम ये भी चाहते हैं। 20 रुपया कृतम मान द्वयो सुरपयो समाहार इति 20 रुपी और 20 रुपया कृतम, तो यहाँ पर 20 रुपया ये तीसरा भी वाक्य चाहते हैं। तीन तरीके का वाक्य चाहते हैं यहाँ पर, ये नहीं कि द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम इस विग्रह वाक्य में जो हुआ तो उससे जो अ प्रत्यय आया और उसका लुक हो गया 20 रुपम बन गया तो वहां पर तो ठीक है, परंतु ये 20 रुपया कृतम से 20 रुपम नहीं बनाना चाहते हैं, उसे बनेगा ही नहीं, उसे बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, बोल रहे हैं कि उससे नहीं होगा, उससे नहीं, हम चाहते हैं तीन शब्द हो, तीन तरीके, तीन यहाँ पर की शब्द साध्य है, एक द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम ये, दूसरा 20 रुपया कृतम और तीसरा 20 रुपम, तो 20 रुपम 30 रुपम इति बोल रहे हैं कि तत्र द्वयो शब्दयो हो, बोलते हैं तत्र द्वयो शब्दयो हो समानार्थयो हो एकेन विग्रह करिष्यते अप्रस्मात् उत्पत्तिर भविष्यति अविरविक न्यायेन, कहीं कहीं लिखा है अव्यवेक न्यायेन, द्विगुण युगल पत्ति में अव्यवेक न्यायेन, अभी अभी और अविक तो इक्वलिटी करके अव्यविक कर दिया हुआ है, यहाँ पर है अविरविक न्याय में, ठीक ही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई देखो तीन हमारे सामने शब्द हैं, तीन हमें साध्य है, एक है द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम, एक ये शब्द एक हमें साध्य है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें भाई ऐसा रहना है, ऐसे होना चाहिए, दूसरा 20 रुपया कृतम ऐसा भी वाक्य होना चाहिए, तीसरा 20 रुपम होना चाहिए। तो बोल रहे हैं उनमें द्वयो शब्दयो भाई, आप द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम का जो अर्थ है कि 2 सुरूप से खरीदा हुआ, ऐसे ही 2 सुरूपिया के भाई स्त्रीलिंग ही है ना जी, एक पुमलिंग और स्त्रीलिंग का भेद है, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम ये एक जो है पुमलिंग में है और दूसरा जो है स्त्रीलिंग में है, 20 रुपये लिंग भेद ही है परंतु अर्थ में तो भेद नहीं है। द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम का जो अर्थ है वही 20 रुपया का भी अर्थ है। तो बोल रहे हैं कि दो शब्दयो समान अर्थयो, दोनों शब्द का समान अर्थ है, उन समान अर्थ वाले दो शब्दों में से एकेन विग्रह करिष्यते, एक के द्वारा विग्रह करेंगे, 20 रुपम है, 20 रुपम है तो 20 रुपम है, इसका जो विग्रह करेंगे तो दो तरीके का विग्रह है, एक तो विग्रह है कि द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम और दूसरा विग्रह है कि 20 रुपया कृतम, उस 20 रुपम का जो विग्रह हो वाक्य होगा, एक विग्रह वाक्य हो गया द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम और दूसरा विग्रह वाक्य हो गया 20 रुपया कृतम, विग्रह वाक्य दोनों का यह हो गया। तो इनमें से एक से विग्रह करेंगे माने 20 रुपम का विग्रह 20 रुपया कृतम, एक से विग्रह कर दिया, और दूसरा जो हमने द्वाभ्याम सुरूपाभ्याम कृतम किया उससे हमने 20 रुपम की उत्पत्ति कर दी, माने 20 रुपया कृतम इससे जो विग्रह किया और विग्रह करने के बाद इससे 20 रुपया से 20 रुपी का और उससे क्या बोलते हैं अई प्रत्यय ला करके 20 रुपम नहीं बनाया, विग्रह हमने केवल विग्रह के लिए अर्थ प्रदर्शन मात्र के लिए 20 रुपया कृतम इससे हमने विग्रह कर दिया, अर्थ को प्रदर्शित कर दिया और जो दूसरा द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम जो कृतम है उससे हमने द्विभ्याम सुरूपाभ्याम और सहितार्थ पद समहारे च से उसका समास परितार्थ विषय में और फिर अध्यर्ध पूर्व द्विगुण के संज्ञान से लोक 20 रुपम और सुआ करके 20 रुपम बन गया अतोम इत्यादि करके। तो एक से हम विग्रह करेंगे और दूसरे से दूसरा जो विग्रह है उससे हम शब्द की सिद्धि करेंगे, ये करें कि द्वयो शब्दयो समानार्थयो, समान अर्थ वाले जो दो शब्द हैं उनके मध्य में एकेन विग्रह करिष्यते, एक से विग्रह दो में से एक से विग्रह करेंगे और अप्रस्मात और दूसरे से उत्पत्ति भविष्यति और दूसरे से उत्पत्ति हो जाएगा, जैसे क्या करें अविरविक न्यायेन, अविरविक न्यायेन समय प्रसिद्ध था कि ये अविरविक न्याय है माने अभी कहते हैं भेड़ को, शिप SHEEP, अभी कहते हैं भेड़ को अभिक का मतलब है भेड़, और अभिक का नाम भी भेड़ है और अवि का नाम भी भेड़ है। मने भेड़ के लिए ही एक शब्द का प्रयोग है अभी ही, दूसरा है अविक, मने अविकह और अभी ही। अभी का भी अर्थ है भेड़ शीप, और अभी का भी अर्थ है भेड़। परंतु यहाँ पर क्या है, विग्रह जो करते हैं, विग्रह कहते हैं अवेह मांसम इति विग्रह्य अभिक शब्दात उत्पत्तिर भवती, और आभिकम बनता है आभिकम इति। बोल रहे हैं कि हमने विग्रह किया अवेह मांसम, विग्रह किया अभी को लेकर के, अभी शब्द से, और हम सिद्धि कर रहे हैं अभिक से। अभिक शब्द से लाया, ठक प्रत्यय कर लिया, मैंने अवेह मान संबंध अर्थ में, और ठई मैंने ठई कर लिया। अवेह मानसम जो है, इससे जो है क्या करेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं कि अवेह मानसम जो है इसमें यहाँ पर ठई प्रत्यय ठई होना चाहिए, कर लिया। और उसका जो है फिर क्या है, उसका जो है फिर ठक ठस्य का हो गया, ठस्य का से फिर आभिकम बन गया, आभिकम बन गया। तो यहाँ पर क्या किया जी, अवेह मांसम आभिकम है शब्द, आभिकम परिनिश्चित शब्द है, उसका विग्रह हमने किया अवेह मांसम से, और उत्पत्ति किया अविक शब्द से, बनाया आभिकम जो बनाया वो अविक शब्द से बनाया। ऐसे ही सिमिलर टू, उसी तरीके से हम विग्रह करेंगे द्विसूरप्या कृतम से, और सिद्धि जो करेंगे वह द्वाभ्याम सूरपाभ्याम कृतम से, मतलब द्विभ्याम और सूरपभ्याम, इससे विग्रह मैंने इससे हम सिद्धि करेंगे। तो बोलते हैं अभिता अभे मान समिति विग्रह्य अभिक शब्दात उत्पत्ति भवती, जैसे अभे मानसम ऐसा विग्रह करके अभिक शब्द से उत्पत्ति होती है और आभिकम ये बनता है। उस एवं यहापि, इसी तरह से यहाँ भी द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इति विग्रह्य द्विस्वरूपम इति भविष्यति, और द्विस्वरूप्या कृतम इति विग्रह्य वाक्यम एव भविष्यति, वह वाक्य ही रहेगा। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि द्विस्वरूप्या कृतम से आप द्विस्वरूपम जो बनाना चाह रहे हो वो कभी नहीं बनेगा, वह केवल अर्थ प्रदर्शन के लिए वह द्विसूरप्या कृतम ये वाक्य ही है। इस द्विसूरप्या कृतम से द्विसूरपम नहीं बनेगा, द्वाभ्याम सूरपाभ्याम कृतम ऐसा विग्रह करके इससे विग्रह करके द्विसूरपम बना लीजिए, तो विकल्प से कहा है तो एक बन गया द्वाभ्याम सूरपाभ्याम कृतम ऐसा ही रहा, दूसरा द्विसूरपम बन गया, और तीसरा वाक्य ही चाहते हैं उससे द्विसूरपम नहीं बनाना चाहते, उससे द्विसूरपम नहीं होगा, इसलिए द्विसूरपम द्विसूरप्या कृतम विग्रह ऐसा विग्रह करते वाक्य में भविष्यति। इसीलिए तीन यहाँ पर बोल रहे, इसलिए वो कहना ये जो आपने कहा था कि अर्थ विशेष असंप्रत्यय अतन्निमित्ता तपियर, इसमें द्विसूरप्या कृतम मैंने अर्थ विशेष की अप्रतीति होने पर अतन्निमित्त से परे विठक का लोप हो जाए द्विसूरप्या कृतम करके, वो नहीं होगा, वो कहना नहीं पड़ेगा, कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्विसूरप्या कृतम विग्रह केवल है अर्थ को प्रदर्शन करने के लिए है। द्विसूरप शब्द से कभी भी जो है वहां पर आगे प्रत्यय आकर के उसका लुक नहीं होगा, समझ गए जी? अनंत जी समझ में आया फिर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, बस महाभास में केवल मैं यही अब पढ़ाऊंगा, इसके आगे नहीं, प्रथमा वृत्ति ही होनी चाहिए। केवल मैं आपको दिखा दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये सब महाभास में आने वाला है, आपको अभी प्रथमा वृत्ति पे ध्यान देना चाहिए। प्रथमा वृत्ति में क्या करना है, अर्थ उदाहरण सिद्धि परिच्छेद व्यक्ति जो मैं पहले सिखाया हुआ हूँ उस तरीके से ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए जी, आगे कह रहे हैं कि अथ असंज्ञायम इति किमर्थम, अब जो वासुदेवन जी ने कहा था कि भाई असंज्ञायम ये क्यों कहा, इस पर कह रहे हैं असंज्ञायम इति किमर्थम, तो बोलते पांच लोहितिकम पांच कलापिकम, ऐसा कह रहे हैं कि पांच लोहितिकम पांच कलापम तो यहाँ पर पांच लोहितिकम का मतलब क्या हुआ जी? पांच लोहितिकम का मतलब हुआ कि क्या हुआ कि पांच लोहित से खरीदा हुआ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और काशकाल ने इसको थोड़े दूसरे तरीके से किया है, वो भी मैंने आपको बताया था, दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। काशकाकार ने तो क्या कहा था कि पांच लोहित, उदाहरण वही दिया है, उदाहरण में कोई अंतर नहीं है, उदाहरण में कोई भी अंतर नहीं है, परंतु इन्होंने क्या किया है, पांच लोहितिकम जो किया उसमें बोले लोहिनी शब्द किया, मैंने इसमें क्या किया लोहिनी शब्द से भस्या भे तदिते इति पुमद भाव, मैंने कहने का लोहिनी शब्द से इन्होंने पांच लोहितिकम की सिद्धि किया। क्या किया? पांच लोहितिकम ने पंच लोहिन्य परिमाणम अस्य, और ऐसे पंच मैंने पांच कपालिकम में कलापिकम में कलापिकम में पंच कलापाह परिमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके तदितार्थ में समास होगा कि पंच मैने पंचन पंचन जस लोहिनी जस, ऐसा करके तदितार्थ में समास करके तदितार्थ में तदितार्थ तो समारोह से तदितार्थ में समास करके पंचन लोहिनी ऐसा हुआ, पंचन लोहिनी, और जो है न लोप प्रातिपद कांत से न का लोप कर दीजिए तो पंच लोहिनी ऐसा हुआ। और इसमें इस स्थिति में जो है तदस्य परिमाणम, क्योंकि तदितार्थ विषय में किया तो तदस्य परिमाणम प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से तत्क्षर्थ में, तत्क्षर्थ में जो है परिमाण अर्थ में जो है क्या है यथाभिहित प्रत्यय होता है, इसलिए ठय प्रत्यय हो गया, ठय प्रत्यय हो गया। तो यहां पर पंच लोहिनी से ठय हुआ, पंच लोहिनी से ठय हुआ, तो पंच लोहिनी संख्या पूर्व द्विगु से पंच लोहिनी की द्विगु संज्ञा है, और पंच लोहिनी की द्विगु क्या कहते हैं पंच लोहिनी की द्विगु संज्ञा है। अब यहां पर अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से वहां पर ठय का जो है लुक प्राप्त है, सही का जो है लुक प्राप्त है। तो यहां पर करें कि भाई असंज्ञायाम संज्ञा में तद आर्य तदित का लुक नहीं होता है, यदि यहां पर असंज्ञायाम ग्रहण नहीं करते तो क्या है पंच लोहिनी से आगे थई का लुक हो जाता और फिर पांच लोहितिकम नहीं बन पाता। और असंज्ञायाम निषेध कर दिया तो असंज्ञाम से संज्ञा में नहीं हो, तो यहाँ पर महाभाष्यकार प्रत्यांत का विशेषण मान रहा है असंज्ञायाम, माने पंच लोहिनी शब्द से ठई आया, ठई का ठस्य का से इक हो गया, इक होने के बाद भुवा सुमित्र भुवा कौन है ये बोलो, पंच पंच लोहिनी से आगे ठस्य का से इक आया और यहाँ पर भस्याढे तद्धिते, ये 6-3-35 नंबर सूत्र है उस पर ये वार्तिक है कि भस्याढे तद्धिते मतलब ढकार भिन्न तद्धित परे हो तो भ संज्ञक जो अंग है उसको पुंबद भाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ठई जो प्रत्यय हुआ है उस ठई को ठस्य कसे इक हो गया, तो यस्य की तरह इकार और तद्धित के परे रहते इवर्णांत और अवर्णांत भ संज्ञक इवर्णांत क्या बोलते हैं इवर्णांत और अवर्णांत की भाव संज्ञा होती है ना, यस्येति ये बोल रहा हूँ क्या कहते हैं यचिवम यकारादि आजादी प्रत्यय के प्रति, यकारादि आजादी प्रत्यय होते पूर्व की भाव संज्ञा होती है, तो यहाँ पर यकारादि आजादी प्रत्यय, तो यहाँ पर इक है तो ये आजादी प्रत्यय है, तो आजादी प्रत्यय के परे रहते पंच लोहिनी की भाव संज्ञा है और भाव संज्ञा होने से क्या हुआ यस्येति इवर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक उनका लोप होता है इकार और तद्धित के परे रहते, तो यहाँ पर इक जो है तद्धित है ही या इकार या तद्धित का है, तो तद्धित या इकार भी, तो यहाँ पर इक उसके परे तद्धित के परे रहते यहाँ पर जो पंच लोहिनी है सॉरी मैंने यहाँ पर यस्येति नहीं होगा यहाँ पर भस्याधे में इसमें संगति लगाना था मैं गलत बोल दिया, अवर्णांत तो है ही नहीं, यहाँ पर पंच लोहिनी जो है उसको भव संध्या हो ही गई है पंच लोहिनी की यचिव हमसे, और भव संध्या होने से क्या हुआ, भव संध्या होने से यहाँ पर भव संज्ञक को पुमलिंग हो जाता है, पुलिंग के समान हो जाता है, धकार भिन्न तदित परे हो तो ठक है, धकार है ही नहीं तो धकार भिन्न तदित परे है, इसलिए यहाँ पर पुंबद हो गया। तो पंच लोहिनी जो है लोहिनी का पुमलिंग में लोहित होता है, तो लोहित पुमलिंग है, लोहिनी स्त्रीलिंग है, तो पंच लोहित हो गया। और लोहित इक है, फिर यह सेती से लगा दीजिए, और कीतिच से यहाँ पर जो ठई है, यहाँ पर जो ठई है तो कीतिच नहीं, ये ठई है, तो इसलिए तदित स्वर समा दे, इतनी तदित इतनी के परे रहते अचो में आदेश को वृद्धि होती है, तो आदेश को वृद्धि होती है पांच लोहितिकम, तो को अ का लोप हो गया सेती जैसे, तो पांच लोहितिकम ये बन गया, ऐसे ही पंच कलापिकम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर पांच लोहितिकम और पांच कलापिकम ये संज्ञा विशेष है, परिमाण विशेष संज्ञा विशेष है, इसी चीज का नाम है। जैसे जैसे मान लीजिए ना एक किलो का कोई बाट है या कोई चीज है जिससे आप चावल दाल को मापते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक तंबा करके था, या द्रोण इत्यादि है ना जी, द्रोण, तो द्रोण एक परिमाण विशेष की संज्ञा है, नाम है। तो ऐसे ही पांच लोहितिकम ये जो है वह एक पांच लोहित परिमाण है इसके, तो ये जो परिमाण है वो जो बना हुआ चीज है, जो कोई जिससे कोई चीज मापा जा रहा है, वह जो बनाया गया हुआ है वह पांच लोहित का जितना परिमाण होगा उतना एक का है परिमाण, तो उसका नाम दे दिया पांच लोहितिकम। तो ये पांच लोहितिकम उस समय में ये संज्ञा, इसका नाम था संगम, मैंने धरल्ले से पांच लोहितिकम माने ये, इस अर्थ में रूढ़ था, तो इसलिए यहाँ पर करें कि संज्ञा विशेष है ये, तो यहाँ पर असंज्ञा ग्रहण नहीं करते तो यहाँ पर भी लोप हो जाता, और लोप होने के बाद जो है यहाँ पर पांच लोहितिकम नहीं बन पाते, इसलिए कहा कि संज्ञा भिन्न में माने संज्ञा में, संज्ञा होने में संज्ञा विषय हो तो उसमें आर्य तो इसका लुक नहीं होता। समझ में आ गया जी आपको वासुदेवन जी, आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया। अब जो है इसके आगे जो कह रहे हैं, तो असंज्ञायामिति किम किमर्थम, तो बोल रहे हैं कि पांच लोहितिकम पांच कलापिकम, तो बोलते संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक्यम च। अब ये इनकी जो दृष्टि है, वहां पर महाभाष्यकार ने उत्तर प्रत्यांत का विशेषण, प्रत्यांत जो है पूरा पांच लोहितिकम जो प्रत्यांत जो है उसको संज्ञा मान रहे हैं, उसके करके उन्होंने समाधान दिया है। अब यहाँ पर जो वार्तिककार महर्षि कात्यायन जो है, वह कात्यायन भगवान जो है, वह असंज्ञायाम को द्विगु का विशेषण मान करके कह रहे हैं कि अनर्थक है, इसको कहना ही नहीं चाहिए, दोनों में भेद समझना है। बोलते संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक्यम, संज्ञा का प्रतिषेध अनर्थक है, वो अनर्थक है, फालतू का है, असंज्ञा में कहना ही नहीं चाहिए। बोलते क्यों, तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, क्योंकि पीछे तन्निमित्त तत्व से परे लोप कहा है। बोलते संज्ञा प्रतिषेधस अनर्थक, संज्ञा का प्रतिषेध अनर्थक है, क्यों किम कारणम, तन्निमित्तत्वात् लोपस्य माने लोप का जो कारण है तन्निमित्तत्व है, माने लोप का जो ठक प्रत्यय जो होता है, ठक प्रत्यय मन आर्य प्रत्यय का जो लोप होता है किससे होता है जी, तन्निमित्त से होता है, अर्थात तन्निमित्त जिस तद्धित को मान करके द्विगु संज्ञा हुआ हो उससे परे आर्य प्रत्यय का लोप होता है, तो तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, लोप का तन्निमित्तत्व होने से ये शब्दार्थ हुआ, वो आर्य प्रत्यय का जो लोप होता है उस लोप का तन्निमित्तत्व है, तन्निमित्तत्व होगा तब आर्य प्रत्यय का लोप होगा, और नान्तरेण तद्धितम तस्य लोकम द्विगु संज्ञा अस्ति, और बिना तद्धित के और बिना तद्धित के लुक का द्विगु हो ही नहीं सकता। जब तक आप तद्धित नहीं करोगे द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इत्यादि में या पंच भी गोनी भी कृतम में, जब तक आप तद्धित प्रत्यय नहीं करोगे तब तक द्विगु होगा ही नहीं, जब तक आप तद्धित को लुक नहीं करोगे तब तक द्विगु होगा ही नहीं, तद्धित होगा तभी तो बाद में तद्धित का लुक करोगे। उसे नाम तरेन तद्धितम तद्धितस्य लुक लुकम द्विगु संजाति, बिना तद्धित किए या तद्धित का लुक किए द्विगु हो ही नहीं सकता। यह तस्मात तद्धिते नाशो तन्निमित्तम स्यात्। इसलिए क्या करें कि संज्ञा द्विगु संज्ञा हो ही नहीं सकता, और यह तद्धित जो तद्धित है उस तस्मात उससे उत्पद्यते न असौ तन्निमित्तम स्यात्। बोल रहे उससे माने यहाँ पर बोल रहे हैं कि द्विगु संज्ञा है और यह द्विगु संज्ञा अस्ति, यह माने जो द्विगु संज्ञा है तस्मात उससे परे तद्धित प्रत्यय के लुक की उत्पत्ति होती है, उससे परे की बात बोलते हैं न असौ तन्निमित्तम स्यात्। बोल रहे हैं कि वह तन्निमित्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर असंज्ञायाम कह करके जो ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई असंज्ञायाम को काश माने वार्तिकार जो है असंज्ञायाम प्रत्यांत का विशेषण महर्षि पतंजलि ने कहा है। ये कह रहा है कि जो पंच लोहित जो शब्द है, पंच लोहित है यही संज्ञा है, पंच लोहित जो शब्द है यह संज्ञा है, और ये जो संज्ञा है इसी को संज्ञा कह रहे हैं, पंच लोहित को संज्ञा नहीं कह रहे हैं, संज्ञा विशेषता नहीं है, ये पंच लोहित संज्ञा है। और उस पंच लोहित संज्ञा है, पांच लोहितकम संज्ञा है ही नहीं, पांच लोहितकम संज्ञा है ही नहीं, तो यहाँ पर तो आप असंज्ञायाम को उसका विशेषण मानोगे, क्या बोलते हैं कि द्विगु का विशेषण मानोगे। तो बोल रहे हैं कि द्विगु जो पंच, पंच जो लोहितम है, पंच जो लोहितम है तो पंच लोहितम तो संज्ञा है, पंच लोहितम संज्ञा शब्द है, पंच लोहितम संज्ञा है, संज्ञा विशेष को खड़ा है, तो वह उससे परे जो आप कह रहे हैं कि लोप होगा, तो उससे परे जो लोप होता है वह तो लोप वह थी था कि चले, तो संज्ञा विशेष है ही नहीं, इसलिए वहां पर तो लोप ही नहीं। मैं क्या बोल, पंच ये जो कहा कि संज्ञा मन अर्थात द्विगु का असंज्ञा का जब विशेषण मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि द्विगु यदि संज्ञा न हो, द्विगु यदि संज्ञा विशेष न हो तो उससे परे लुक होता है। इसका मतलब कि संज्ञा विशेष होगा तो उससे परे लुक नहीं होगा, आप ये करें तो उससे परे लुक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तन निमित्त यहाँ पर वह असंज्ञायाम को आप जो है द्विगु का जब विशेषण मानते हो तो द्विगु का विशेषण मानने से तो बोलना कि इसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि आपको पांच लोहितिकम को सिद्ध करना ना जी, तो पांच लोहितिकम को सिद्धि करने के लिए आपको जो है वह ये पंच लोहित सब संज्ञा विशेष है, पंच लोहित सब संज्ञा विशेष है, और उस संज्ञा विशेष है तो उस संज्ञा विशेष से परे जो ठक प्रत्यय हुआ है वह तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पांच, आप जो उदाहरण दे रहे थे कि पांच लोहितिकम की सिद्धि नहीं हो पाएगी, तो पांच लोहितिकम की सिद्धि हो जाएगी, पांच लोहितिकम की सिद्धि इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने कहा कि संज्ञा भिन्न, संज्ञा से भिन्न जो है द्विगु संज्ञक है उससे परे जो है तभी प्रत्यय का लुक होता है, उससे परे तद्धित प्रत्यय का लुक होता है ऐसा इन्होंने कहा। हाँ, उससे परे तद्धित प्रत्यय का लुक होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई असंज्ञा ग्रहण द्विगु का विशेषण है, जब ये विशेषण है तो इस प्रकार द्विगु के संज्ञा विषयक होने पर लुक नहीं होता है, द्विगु का ओ कट गया, द्विगु का संज्ञा विशेष होने पर जो है लुक नहीं होता है। तो लुक नहीं हुआ तो यहाँ पर तो दो चीज यहाँ पर वार्तिकार कहना चाह रहा है, एक द्विगु संज्ञा विषयक होने पर लुक नहीं होगा, और दूसरा है कि शासन वार्तिकार के मतानुसार जो है तद्धित लुगंत जो है, तद्धित लुगंत जो है द्विगु परिमाण विशेष की संज्ञा होती, तद्धित लुगंत जो है पंच लोहितम ये परिमाण विशेष की संज्ञा है, इसीलिए पंच भी लोहित ही कृतम इति पंच लोहितम यही यह संज्ञा है, पंच लोहित मतलब पंच भी लोहितम कृति जो कृतम जो है यह संज्ञा है, जहाँ तद्धित और उसका लुक होने के पश्चात संज्ञा बनती है। तो इस प्रकार जो है तद्धित और तद्धित लुक ये संज्ञा बनने के कारण है, तद्धित और तद्धित लुक जो है संज्ञा बनने के कारण है। अतः संज्ञा बनने से पूर्व तद्धित का लुक जो है, संज्ञा बनने से पूर्व तद्धित का लुक हो जाएगा। जब संज्ञा बनेगा तब तो मैंने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पंच लोहितम जो है, पंच लोहितम जब वह पंच लोहितम बनेगा, पंचमी लोहितम कृतम इति पंच लोहितम, तो संज्ञा बनने से पहले वो जो संज्ञा होगा उसे बनने ही पहले ही तद्धित का लुक हो जाएगा, और तद्धित लुक होने से फिर ये संज्ञा को कह देगा। ये इस तरीके से कह रहे हैं। तो यहाँ पर पंच लोहितेन कृतम, अब जो है पंच लोहितम बन गया, अब पंच लोहितेन कृतम जो पंच लोहितम जो हम संज्ञा बना दिए, संज्ञा विशेष को कह रहा है, और उस संज्ञा विशेष से पंच लोहितेन कृतम इससे फिर जो ठक प्रत्यय आया, तो वह अब संज्ञा विशेष पंच लोहितेन है, और उससे जो ठक आया उसमें तो वहां पर जो है ये कह रहे हैं कि संज्ञा विशेष जो है, संज्ञा विषयक मैंने क्या बोल रहे हैं कि संज्ञा विषयक द्विगु से परे लोप नहीं होता। संज्ञा विषयक तो पहले हो गया द्विगु, क्या बोलते हैं कि पंच लोहितम हो गया, अब पंच लोहितम से परे जो यहाँ पर ये हुआ है तो वह पांच लोहितिकम संज्ञा विषयक नहीं है। संज्ञा विषयक तो यही है, पंच लोहितेन है, तो इसलिए यहाँ पर यह ठगन सब जो है संज्ञा का कारण, ठक अंत वाला जो है संज्ञा का कारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्वतः लुक अपने आप ही लुक नहीं होगा। संज्ञा का जो कारण होगा वही वहीं पर लुक नहीं होगा ना जी। तो संज्ञा का कारण पंच लोहितम है, पंच माने संज्ञा का कारण जो है वहां पर पंच लोहितम है, तो संज्ञा बनने से पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि लुक हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये असंदेह कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब समय हो गया है, इस पर अब केवल थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं कल और इस पर मैं समझा दूंगा, केवल चार पांच लाइन रह गया हुआ है, तो इस पर हम कल विचार करेंगे, और इस पर और आप भी सुनिएगा कल, और इसका मैं मतलब स्पष्ट कर दूंगा। एक तो स्पष्ट मैं कर ही दिया, मैं कात्यायन वाला भी फिर और अच्छा से स्पष्ट कर दूंगा, तो अभी मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ, अब समय हो गया है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए जो पीछे नहीं समझ में आया हो, नहीं तो मंत्र पाठ। समझ में आया जी? जी तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते।